तेरा तेरा तेरा सुरूर। मेरी बातें मेरी यादें तन्हा रातें तेरा तेरा तेरा सुरूर। मेरे किस्से मेरी सांसे मेरी आहें तेरा तेरा तेरा सुरूर। ओ हुजूर तेरा तेरा तेरा सुरूर। मेरी बातें बसी है मेरी दुनिया, तुझ में रवा है मेरी खुशियां, तुझ से उम्मीद है मुझको बड़ी, तोड़ न देना दिल की कड़ी। इस दर्द का एहसास पूछो ना पूछो ना पूछो ना तेरा तेरा तेरा सुरूर। जीना बड़ा मुश्किल, तेरे सिवा कुछ ना आए नजर, नजरों पे छाया तेरा मंजर। रब ही जाने ये प्यास कैसी है, देखो ना देखो ना देखो ना देखो ना देखो ना सनम, देखो ना देखो ना देखो ना देखो ना देखो ना सनम। मेरी धड़कन मेरी तड़पन मेरा जीवन तेरा तेरा तेरा सुरूर। मेरी यादें मेरी बातें तन्हा रातें तेरा तेरा तेरा सुरूर। ओ हुजूर तेरा तेरा तेरा।